कहा जाता है कि ऊंची आवाज से दुआ मांगने की बनिस्बत पस्त आवाज में दुआ मांगना अफजल है। जब अकेला दुआ मांग रहा है तो धीमी आवाज में दुआ मांगे, और जब मजमे के साथ दुआ कर रहा है तो अगर धीमी आवाज में दुआ करेगा तो सब तक आवाज ही नहीं पहुंचेगी, तो वो दूसरे लोग शरीक कैसे हो। तो यहां जरूरत है कि आवाज कुछ हस्बे जरूरत बुलंद हो जाए, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। ये तकसीम है मतलब पस्त और बाला की, ऊंची और धीमी आवाज की ये तकसीम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.